اللهم صل على سيدنا محمد نبي الأمين وعلى آله وصحبه وأزواجه وذرياته وأهل بيته أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اصبر على ما يقولون واذكر عبدنا داود ذا العيد إنه أواب. إنا سخرنا الجبال معه يسبحن بالعشي والإشراق والطير معشورا كل له أواب. وشددنا ملكه وآتيناه الحكمة وفصل الخطاب. وهل أتاك نبأ الخصم إذ تصوروا المحراب. إذ دخلوا على داود ففزع منهم قالوا لا تخف خصمان بغى بعضنا على بعض فاحكم بيننا بالحق ولا تشتت واهدنا إلى سواء الصراط. إن هذا أخي له 99 نعجة ولي نعجة واحدة فقال أكفلنيها وعزني في الخطاب. قال لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجه وإن كثيرا من الخلطاء ليبغي بعضهم على بعض إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم. وظن داود أن ما فتناه فاستغفر ربه خر راكعا واناب. سجد وتلاوة. اللهم كن من الساجدين لوجهك والمسبحين بحمدك. اللهم إني أعوذ بك أن أكون من الجاهلين ومستكبرين في أمرك أو في أوليائك. الله أكبر. سبحان ربي العالى وبحمده. سبحان ربي العالى وبحمده. سبحان ربي العالى وبحمده. سبحان ربي العالى وبحمده. سبحان ربي العالى وبحمده. سبحان ربي العالى وبحمده. الله أكبر. فغفرنا له ذلك وإن له عندنا لزلفى وحسن مآب. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. نحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سورة سعد پڑھوں پیا. الحمد للہ ہانے ڳالھ تھی تو پنجو کافر جے ہیں سے ہی ان میں نسا نتھا منجن مسا اعتراض کن تھا ان جا اللہ تعالیٰ جواب دینا یا ऐं ज़िक्र कयो आहे त कहिड़ियूं क़ौमूं अॻे नूह जी आद जी फिरौन जी समूद लूत ऐं मसाबल ऐखत माना मुंहिंजो मदीन वारा हज़रत शुएब जी क़ौम सभिनी खे अलाह ताला कहिड़े नमूने सां सज़ा ॾिनी. उनखे हक़ थियो उन्हनि ते इक़ाब जो या अलाह ताला जे अज़ाब जो. ऐं हिकिड़ी हीअ क़ौम जेका आहे यानी मके जी कुरैशी क़ौम या असांजे ज़माने जा जेके काफ़र आहिनि कहिड़े नमूने सां हिकिड़े इंतज़ारु था पिया कनि हिकिड़े सिहतनि वाहिदतनि हिकिड़ी चिंगार जो इंतज़ारु पिया कनि. माल हा मिन फवाक, जंहिंखां का भॼण जो तरीक़ो कोन हूंदो, को साई कान हूंदी, का वेसाई कान हूंदी, कान मिलंदी को कालू रबना अजलना किथना कबल यौमिल असाब, चवंदा पिया या रब असां ते मोकिल, जेकॾहिं तूं आहीं को रब आहीं, वाकई पैगंबर सच था चवनि त तूं असां ते मोकिल अज़ाब। पोइ जेके कुरेश जा वॾा सरदार हुआ उन ज़माने में, उहे अहिड़े नमूने सां अल्फाज़ चवंदा हुआ, असांजे अज़ाब छो नथो अचे। हाणे इते अलाह ताला फ़रमाए थो त इस्पर अला मा यकूल मुहम्मद सलाहु आल वसलम खे, असांजे नबी पाक सलाहु वसलम खे अलाह ताला फ़रमाए थो त सब्र कर, जेकी चवनि था उन ॻाल्हि ते। वस्कुर अब्दना दाऊद, हज़रत दाऊद अल इस्लाम जो तूं ज़िक्र कर, जो मतिलबु त उहे बि सब्रु उन बि कयो ऐं उन बि पंहिंजो अलाह ताला नेमतूं हुनखे ॾिनियूं, बादशाह ॾिनी तोखे बि अहिड़े नमूने बादशाह। मतिलबु रसूल पाक सलाहु वसलम असांजो दुनिया जे बादशाहनि वांगुरु बादशाह कोनो, जो तख़्तनि ते वेहे ऐं सोननि जा कंगण पाए ऐं अहिड़े रोब सां अहिड़ी ऐं ज़ुल्म सां अहिड़े नमूने ज़बरदस्ती सां, मतिलबु अलाह ताला हुनखे पंहिंजो जेको वक़्तु हो सुहिणे नमूने सां गुज़रियो ऐं हिकिड़े अदल ऐं इंसाफ़ सां हिकिड़ी सोसाइटी हुन जेका तयारु कई, त जेका तयारु थी हुनजे मदद सां अलाह ताला तयारु कई, तुंहिंजो उहा नसीब थी असांजे मिलत मुहम्मद मुस्तफ़ा सां। असां वटि ॼण उहो एग्ज़ैम्पल आहे, उहो मिसाल आहे उस्वत हुस्ना जो, मुहम्मद पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो। इस्बर अला मा यकूलून, जेकी चवनि था हुन ते सब्र कर। वज़कुर अब्दना दाऊद, असांजे बाने दाऊद अलाम जो ज़िक्र कर। ज़ल ऐद, जेको हथनि वारो, हथनि वारो माना हथनि जो सॼो हुयो, हथनि जो सघारो, हथनि जी ताक़त या हथ नियामत अलाह ताला जी हुन ते हुई आहे, जेका नियामतुनि वारो। ज़िल आयद सिबा हथ अदा फलाणो हथनि जो डिघो आहे, हथनि जो सॼो आहे, जे तुंहिंजा हथ भॻल आहिनि छा, हथ कोन अथई छा, तब बचा अबी इलाह में उबतो, हथ तुंहिंजा टुटनि, हथ तुंहिंजा बदन, अबी इलाह जा हथ टुटनि, त मतिलबु त हथ टुटल हूंदा, माण्हू कमु कोन करे सघंदो। हाणे त हथ टुटल वीचारा कमु कनि पिया, हींअर अंग्रेज़नि हिननि खे सेखारे छॾियो अहिड़ो जो हथ टुटल पेरनि सां तस्वीर थो ठाहे माण्हू, पेरनि सां पेरनि में कलम झले। बहरहाल पोइ अहिड़ा बि आहिनि, पर रब पाक पनाह में रखे पंहिंजे असांखे बि सभिनी खे, मिलत खे हर भरू को लाचार कोन्हे। त अलाह ताला माना हथनि जो हुअणु माना त अलाह जी नेमत हुअणु, अलाह जी ताक़त सघ ऐं पंहिंजे कमु कार करे सघंदी सलाहियत हुअणु, इहे ॻाल्हियूं जेके आहिनि हथनि जे हुअण जा। हाणे हिन ई सूरत में वरी अॻिते ईंदो लफ़्ज़ जेको आहे ऐदी वल अबसौर, जेके हथनि वारा ऐं अखियुनि वारा। अखियुनि वारा माना बसारत रखण वारा, बसीरत रखण वारा, इनसाइट रखण वारा, परसेप्शन हुजे उनखे, फ़िक्र तदब्बुर हुजे उनखे, उहो बसीरत वारो थियो, अखियुनि वारो थियो। जेको अमली कमु करे उहो हथनि वारो, उहो जेको फिक्री कमु करे, जेको लिखण जो, जेको सोचणु वीचारण जो, जेको फ़िक्र जो, जेको सम्झ जो, उहो जेको अक़ुल जो, उहो जेको आहे अबसार अखियुनि वारो। बेशक हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम इन हू अवाब, बेशक उहो अलाह ताला ॾांहुं वरी वरी मोटी अचण वारो, यानी हर ॻाल्हि में अलाह ताला जो ज़िक्र कंदो। अलाह असांजो दोस्त यार आहे, हिकिड़ो चवंदो अलाह अलाह, उथंदे वेहंदे चवंदो अलाह अलाह, ॿियो ज़िक्र कंदो आहे असांजे सॼा साईं वारनि जा जेके मुरीदान वीचारा, उहे चवंदा अलाह अलाह जो ज़िक्र करियो, पोइ वठी कंहिं वक़्तु वरी ज़ोर सां कंदा अलाह, अहिड़ो जो ॾकाइजी वेंदो माण्हू ॾिजींदा रहंदा, उथी भॼी न वञे, जिन पइजी वियो आहे, छा थियो आहे। बहरहाल पोइ अलाह मतिलबु हिकिड़ो अलाह जो नालो हुनजे अवाब, अलाह इस्तिग़फ़ार कनि था, अलाह अवाब जी माना इहा आहे मोटनि था, माना इस्तिग़फ़ार कनि था। त हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मासूम आहे, उनखां को गुनाह कोन थियो, त पोइ चए थो 80 दफ़ा इस्तिग़फ़ार कंदो आहियां ॾींहं में घटि में घटि, मतिलबु पर माण्हू जेके आहिनि उनखे असांखे खपे त इस्तिग़फ़ार करूं। हज़रत नूह अलैहि सलाम जी सूरत में ॿियनि हंधनि ते अलाह ताला फ़रमायो त जेको इस्तिग़फ़ार कंदो उनखे अहिड़े नमूने सां अहिड़े नमूने सां अहिड़े नमूने सां नेमतूं अलाह ताला जूं मिलंदियूं। उनजो तफ़सील असां सूरत नूह में कयोसीं, वरी कंदासीं इनशाह। त अवा बि इन माना में त हू इस्तिग़फ़ार अलाह खां ॿाॾाईंदड़, अलाह खां दुआ घुरंदड़, अलाह खां बख़्शिश घुरंदड़, इस्तिग़फ़ार घुरंदड़। इना सखर नल जिबाल माहू यूसफ बेहन बिल अशी वल इशराक हिन माना करे छॾी जबल मुसखर कया हुनजी जेके तस्बीह कंदा हुआ ॼण हुन सां गॾु सुबुह जो शाम शाम जो ऐं सुबुह जो उहा तैर मशहूरु ऐं पखीअ जी गॾु थींदा हुआ कुल लहू अवाब उहे जेके आहिनि सभई मोटंदड़ हुआ उहा शददना मुल्क हू ऐं हुनजो बादशाहत शदीद कईसीं हुन मज़बूत कईसूं सघारी कईसूं ताक़त वारी थी वीक कोन हुई हुनजी बादशाहत उहा त हिन आहोल हिकमत ऐं हुनखे हिकमत ॾिनीसूं मां नबूअत ॾिनीसूं या विज़म ॾिनोसूं अक़ुलु ॾिनोसूं फहम सोच वीचार तदब्बुर जी ॻाल्हि ॾिनीसूं व फ़सल ख़िताब ऐं इलोक्वन थियो ॻाल्हि करण जो फ़ैसिले का कोन ॻाल्हि करण वारो फ़सल ख़िताब इलोक्वन थियणो हिकिड़ो अहिड़ो फसीह ऐं भली ॻाल्हि अहिड़े नमूने सां थोरनि लफ़्ज़नि में सुठी माना अहिड़ी करे छॾण जो बसि उनखां पोइ वधीक का ज़रूरत कोन्हे उहो थियो फ़सल ख़िताब फ़ैसिले करण वारी ॻाल्हि मतिलबु त बसि हिकु टिक मुंडी थी वई बसि छा उनखां वधीक को चई नथो सघिजे कुझु हिकु फ़सल ख़िताब अहिड़ी ॻाल्हि हल अताक हाणे अचे थो त हल अताक नब उल ख़स्म तो वटि पहुची आहे नबी पाक सलाहु अलैहि वसल्लम तो वटि पहुती आहे ॻाल्हि उन्हनि झगड़े वारनि जी झगड़ो माना उहो मलक हुआ फ़रिश्ता हुआ अलाए कहिड़ो आहे मतिलबु त हज़रत दाऊद अलाम वटि पहुता हाणे अलाह ताला खे ख़बर आहे वधीक पर असां वटि थोरो ई इशारो आहे पोइ हाणे उन मां जेको माण्हू सम्झे कुल वहल अताक अनबउल ख़स्म जी ख़स्म वारनि जी इज़ तसवुर महराब जॾहिं हू टिपी आया त भित ते लफ़्ज़ु कोन्हे को अरबी में मतिलबु त भित टिपी आया पर चऊं टिपी आया का शइ टिपबी कहिड़ी शइ टिपबी मतिलबु त अहिड़े हंधां आया जो दरवाज़ो न हो जितां ले अचनि को माण्हू हुजे बादशाह हो उन ज़माने में चई पंहिंजे महराब में वेठो माना पंहिंजे पंहिंजे इबादत जी जाइ ते हाणे हुननि खे ख़बर हूंदी जेके चौकीदार जे हेठि जेके माण्हू हूंदा उन्हनि खे ख़बर हूंदी त भई हिन वक़्तु बादशाह सलामत हिन वक़्तु निमाज़ पढ़ंदो आहे या दुआ घुरंदो आहे या इबादत कंदो आहे जहिड़े बि नमूने सां हुननि जी इबादत हुई उन ज़माने में असां वांगुरु इबादत जीअं असीं निमाज़ पढ़ूं था क़याम आहे रुकू आहे सजदो आहे वरी पंहिंजो विहण आहे पंहिंजो क़ाइदो आहे इन नमूने सां कोन हुई हुननि जी इबादतूं हर हिकु नबी जी का पंहिंजी पंहिंजी हुई पंहिंजी पंहिंजी को रुकू कंदा हुआ के सुजदो कंदा हुआ के क़याम में हूंदा हुआ के मतिलबु त मुख़्तलिफ़ हालतूं हुयूं उन्हनि जो ज़िक्र आहे तौरात में इंजील में त फलाणो हीअं इबादत कंदो फलाणो हीअं इबादत कंदो पर हिननि जी इबादत तौरात जो पढ़ण बि हिकिड़ी इबादत हुई उन्हनि जे लाइ जीअं असीं क़ुर था पढ़ूं दुआ हिकिड़ी इबादत हुई पोइ तौरात पढ़ंदा हुआ या छा अहिड़े नमूने सां हुनजी इबादत असां वांगुरु बिल्कुलु एग्ज़ेक्टली कोन हुई पर असांजा जेकी इबादत आहे निमाज़ उन मज़ा को उनसुर को हुननि जे इबादत में हुयो अलहमदिल्ला उहो हाणे हू पंहिंजे इबादत में मशगूलु हुआ मतिलबु जॾहिं कंहिं बि इबादत में माण्हू मशगूलु क़ुर पढ़ण में माण्हू मशगूलु आहे त भई हुनखे हरबो डिस्टर्ब कोन्ह कबो हुनखे हरबो सलाम करे हथ ॾिजे हीअ कजे हू कजे कोन्ह कबो भले हुन पढ़ी छॾे क़ुर हालांकि उहा निमाज़ कोन्हे मतिलबु निमाज़ खां ॿाहिरि जेकॾहिं पियो पढ़े त बि अहिड़े नमूने सां हू इबादत जेका बि आहे सा हुनमें मशगूलु हुयो त हू टिपी आया अलाए किथां आया तसवुर जी माना आहे त हू टिपी आया माना छित पाड़े आया कीअं भित टिपी आया कीअं भित भञी आया कीअं छा कयूं दरवाज़े खां कोन आया मतिलबु सिधो जो आहे अचे हा चौकीदार अची वियो आहे या चौकीदार छो अचे हा छो हुनखे ख़बर आहे त हिन वक़्तु बादशाह सलामत निमाज़ पढ़ंदो आहे इबादत कंदो आहे हुन वक़्तु अचे कोन आहे जो हुनखे रोके हा भई तव्हां तरसो जेके बि आयो माण्हू त जहिड़ो आहे बराबरि पर कुमहिल आहे यानी अजब वक़्त ते आया आहियो ऐं अजब नमूने सां पहुची आहियो हाणे इहा ॻाल्हि हिकिड़ी अजब जहिड़ी आहे जो हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम ओचितो निमाज़ में वेठो आहे ऐं अहिड़ा माण्हू पहुची वञनि हलिया अलाए किथां अची विया हले अची दरवाज़ो बंदि लॻो पियो आहे अलाए किथां अची विया आहिनि हाणे इन मां सम्झो त केरु हूंदा उहे दरवाज़ो खुलियो कोन्हे दरवाज़ो बंदि थियो कोन्हे को माण्हू कंहिं ॿुधायो कोन्हे को माना किथां आया हीअ माण्हू इन माना आहे तसवुर महराब इस दख़लू अला दाऊद जॾहिं हू दाऊद वटि दाख़िल थिया दाऊद वटि गिड़िया पंहिंजे अंदरि अची विया फ़ज़ आहे मेनू पोइ हुन खां ॾिनो हाणे त बादशाह छा लाइ ॾिजंदो मतिलबु को हाथी शींहुं घोड़ो हुन खां बि कोन थी ॾिना हुन वक़्तु मतिलबु त हिननि खां छा लाइ ॿ माण्हू अची विया अलाए ओचितो त महाराज हीउ सुञाणो बि कोन हुआ जो ॾिसजे भई हीउ केरु आहे त फलाणो आहे त भई ठीकु आहे हुनखां कोन ॾिजिबो पर हुन दिलि में त हीअ किथां अची विया कहिड़ी ॻाल्हि आहे छा आहे फ़ज़ फ़ज़ जी माना उहो डप थियो हुनजे दिलि मंझि फ़फ़ज़ या मेनोम उन्हनि खां ॿिन्ही खां ॾिनो कालू हाणे हू था चवनि वरी हाणे बादशाह सलामत ई आहे घर हिन जो आहे महराब हिन जो आहे मस्जिद हिन जी आहे उहे ॿाहिरां जेके आया आहिनि उहे हुनखे था चवनि चवनि था कालू ला तखाफ़ते ॾिज न अलाह मुसलमद ॾिज न त हाणे मूंखे कावड़ी जे करे मूंखे कोई चवंदो आहे मुंहिंजे घर में वेठो हुजां माण्हू ॿाहिरि अचनि ओचितो मूंखे चवनि ॾिज न ॾिज न भई तव्हां खां छा ॾिजनि बादशाह आहियां दिलि दिलि में त डपु थियो आहे और हाणे उहो त चवां हुनखे मतिलबु हिकिड़ी अजब जहिड़ी ॻाल्हि बि कनि था त ॾिज न ला तखाफ़ानी बगा बहिन न बादम अला बादिन चए असीं ॿियनि में मतिलबु ख़स्म माना जहिड़ो अहिड़ो को वॾो जहिड़ो कोन थियो आहे पर मतिलबु त हिकिड़ो असांजो ॻाल्हि विच में का थी आहे हाणे उनजो तूं फ़ैसिलो कर तुंहिंजो क़समान बगा कई आहे असां हिक ॿिए जे ख़िलाफ़ु यानी हू जेको चवण वारो ईअं थो चए थो असां हिक ॿिए जे ख़िलाफ़ु माण्हू ईअं कोन थो चए हिन मुंहिंजे ख़िलाफ़ु कई आहे या मूं हिन जे ख़िलाफ़ु कई आहे चए थो असां मां हिकिड़े ॿिए जे ख़िलाफ़ु कई आहे पर हाणे मतिलबु त तोखे असीं रिपोर्ट इहा त पेश करियूं हाणे तूं फ़ैसिलो कजांइ हुकुम बेन न असांजो फ़ैसिलो बि कर हुकुम कर यानी फ़ैसिलो कर बेन न बिल हक़ हक़ सां फ़ैसिलो कजांइ मतिलबु न हक़ फ़ैसिलो करी अञा न कजांइ न्याउ कजांइ न्याउ कजांइ फ़ैसिलो सचो कजांइ अलाह बादशाह आहे ऐं न्याउ न कंदुसि ॿियो केरु कंदो पोइ रसूल सलाह खे चयुनि तूं हिकिड़े माण्हू हुयो तमामु जाल माण्हू पंहिंजो ख़ारिजिन जो वॾो को हुयो हुजो चईं त हे मोहम्मद सुठे तरह सां विरासत कर रसूल पाक सलाह चयो त आउं जे विरासत सुठी न कंदुसि पंहिंजो हक़ सां न कंदुसि त ॿियो केरु कंदो त हीउ नबी पाक आहे अलाह ताला जो जेको हुकुम हीउ न कंदो सुहिणे नमूने सां त ॿियो केरु कंदो ऐं उनखे चवनि त तूं फ़ैसिलो सचो कजांइ असांजो माना हुनखे हिकिड़ो चिड़ाइण या हुनखे हिकिड़ो चैलेंज करण जे नमूने सां ॻाल्हि वला तुष्टित हुनखे चए थो चए घणो फेर न घेर न कजांइ मतिलबु परे न वञिजांइ ॻाल्हि खां ॻाल्हि खे पंहिंजो अफ़रात ऐं तफ़रीत न कजांइ यानी बिल्कुलु सचो सही सलो सवलो जेको आहे फ़ैसिलो उहो कजांइ हाणे इहे सभु लफ़्ज़ हुनखे चए थो हाणे दाऊद अलैहिस्सलाम कयो कावड़ त लॻंदी दिलि में छा आहे भई केरु आहे गुलाब तुष्टित चए थो मूंखे तुष्टित परे न वञिजां ॻाल्हि मतिलबु त फ़ैसिले खां परे सही ॻाल्हि जेका हुजे उहा कजांइ वाहदिना इला सवा इसरा चए असां ॿिन्ही खे सिधे रस्ते ते हाणे मतिलबु ईअं चए थो वाहदिना हाणे कोन चयो मूंखे या चए थो हीउ मुंहिंजे जेको मुखालिफ़ु आहे इन खे पर चए थो असांखे ॿिन्ही खे वाहदिना अला सवा इसरा सिधे रस्ते ते असांखे ॿिन्ही खे आणजांइ सिज हक़ु हाणे इन खां पोइ दाऊद अलाम खे अलाह ताला हुकुम करे थो त हुकुम इहो कर अलाह ताला जो ख़ुदि लफ़्ज़ उहो बि ईंदो पर हीअ ॻाल्हि हिन जी हले पई हिते यादि करियूं हाणे हू त ॿुधाए थो चए थो इन हाज़ा अखी चए थो हीउ मुंहिंजो भाउ आहे भाउ इन माना में भाउ आहे तूं सॻो भाउ थी सघे थो हुजे पर हाणे हू त भाउ आहिनि लाइ कोन ऐं वरी चए थो मुंहिंजे दीन जो भाउ थी सघे थो मतिलबु असां हिकिड़े दीन ते आहियूं या हिकिड़ी मिलत ते आहियूं या हिकिड़े ॻोठ जा आहियूं या हिकिड़े राज जा आहियूं या पाण में दोस्त यारी संगत आहियूं सम्झो पाण में इन सेंस में त इहो मुंहिंजो भाउ आहे भाउ कंहिंखे बि चई सघे थो सॻे भाउ खे बि चई थो ॿियो को भाउ मतिलबु ॻोठ राज वारे माण्हू खे चए थो हीउ मुंहिंजो भाउ आहे माना मुंहिंजो रिले मतिलबु दोस्त आहे को मोहबत वारो आहे असांजी अहिड़ी ख़ुसूमत एॾी कोन्हे जंग जदल करियूं हाणे तो वटि फ़ैसिले लाइ आया आहियूं तूं फ़ैसिलो कर इन आख़ी लहू तिसोन वसून नाज अथनि हिनखे नव ऐं नवे यानी नवानवे हिनखे आहिनि रिढूं रिडूं नाजतुनि नाजतुनि जी माना औरत बि थी सघे ज़ाल थी सघे थी हिनखे नवानवे रिढूं आहिनि वलीअ नाजतुनि वाहिदतुनि ऐं मूंखे चए थो त रिढ आहे हिकिड़ी हिनखे नवानवे रिढूं आहिनि ऐं मूंखे रिढ हिकिड़ी आहे फ़क़ाल अकफिल नी हा पोइ हाणे हीउ चए थो मूंखे मुंहिंजो हीउ भाउ जेको आहे मूंखे चए थो इहा मूंखे ॾे इहा जेको तो वटि हिकिड़ी आहे सा मूंखे ॾे अकफिल नी हा इहा मूंखे किफ़ाल कर या मूंखे ॾेई छॾ न तूं छा कंदे बसि या मूं अखे सोए थी नवानवे आहिनि सौ मुंहिंजियूं पूरियूं थींदियूं बसि ॻाल्हि ऐं ख़िताब में यानी गुफ़्तगू में ई मूंखे मञायो वियो आहे. ॻाल्हि मतिलबु अहिड़ी कई अथसि जो हाणे आउं छा करियां, मतिलबु त मूंखां हीउ ॾाढो थी वियो आहे ॻाल्हि करण मंझि, इन सेंस में ईअं कोन त मूंखे पादर हणी पंहिंजो ॾाढ जे ज़ोर ते, बंदूक जे ज़ोर ते, लठ जे ज़ोर ते न, अज़नी फिल ख़िताब, ख़िताब में मूंखे चवण में गुफ़्तगू में मूंखे मञायो वियो आहे. इहो अहिड़ो इलोक्वेंट आहे की माण्हू अहिड़ा इलोक्वेंट थींदा जो वाकई तव्हांखे चए कंगण सिसी लाहे ॾे बीझल चए त बि वठ भला सिसी वठ वञे मलाई पंहिंजो राह ॾिया अचो वांगे चए वठ अची सिसी भला हाणे वठ. अहिड़ा ज़नी फिल ख़िताब, ख़िताब में मूंखे मञायो वियो आहे. अहिड़ी ॻाल्हि थो करे आऊं चलो छा करियां, पर हाणे तो वटि असीं आया आहियूं ॿई ॼणा हिसाब करण लाइ. हाणे हज़रत दाऊद अलाम ॻाल्हाए थो, गुफ़्तगु थो करे हुनजे जवाब मंझि, काल लखद ज़लमक बि सुवाल न अजती ख, हिन ज़ुल्म कयो आहे तोखां इहो सुवालु करे तुंहिंजो तुंहिंजे रिढ जो तोखे ॾी हुनखे तूं ॾीं, इहो तोसां हिन ज़ुल्म कयो आहे. काल लखद ज़लमक बि सुवाल न अजती ख इला नियाज ई, हिननि वटि हेतिरियूं रिढूं हूंदे बि तोखां थो इहो घुरे हिकिड़ी, इहो हिन ज़ुल्म कयो आहे, हिन ॾाढ कयो आहे, मतिलबु त हिकिड़ो हद खां लंघियो आहे ॻाल्हि में. व इन कसीर मिनल ख़ुलता, केतिरा ई माण्हू आहिनि, कसीर माण्हू आहिनि, ख़ुलता पंहिंजो भाई पाण में मतिलबु त हिक ॿिए सां तालुक़ वारा, जो हिक ॿिए सां बग़ावत कंदा आहिनि, बगा कंदा आहिनि हिक ॿिए ते, यानी हिक ॿिए सां ॾाढ या हिक ॿिए सां ज़ुल्म, ॿ भाई वारा हुजनि, कंहिं सौदे में हिकिड़ो ॿिए खे ठगे वञे, पुरे वञे, हिकिड़ो वधीक खाई वञे ऐं हुनखे पंहिंजो पूरो हिसो न ॾिए, मतिलबु त ईअं घणा माण्हू ईअं कंदा आहिनि. इन कसीर मिनल ख़ुलता, सवाइ उन्हनि जी जेकी जन ईमान आंदो आहे, उहा अमिल सवालियात ऐं सवाले अमल कनि था. हाणे ईअं जीअं चवे पियो त जे चवे पियो हुनजे ज़हन में दाऊद अलैहिस्सलाम जे ॻाल्हि आई आहे त आऊं उन्हनि ईमान वारनि मथां आहियां की न आहियां, जंहिंजी आऊं ॻाल्हि पियो करियां उहे की आऊं हुन बगा वारनि मथां आहियां, आऊं कहिड़ी धुर में आहियां. اللهم صل على سيدنا. ہاں یہ نبی داؤد علیہ السلام جو فکر ہیں تدبر ہیں انٹروسپیکشن کرن جو کہ چبو ہے پنجے دل میں گڑی مانو دسے آں کیڑی دھر جو مانو آیا جڑے دسے تو ظلم تھیندے کہ تو آں ان ظالمن میں آیا یا جکے مظلومان ان مجا آیا آں کیڑی دھر سے آیا آں کیڑی دھر مجا آیا. سبحان اللہ. इहो ॼण हज़रत दाऊद अल इस्लाम जो इंट्रोस्पेक्टिव जेको मतिलबु पंहिंजी दिलि में विझी नज़र ऐं पंहिंजे दिलि में ॾिसी ऐं सोचणु त आउं कहिड़ी धुर सां आहियां. हाणे इहो जीअं चए पियो हाणे इन ई हिकिड़ी आयत में पंहिंजो फौरन अलाह ताला हुनखे ज़हन में विझे थो त तूं कहिड़ी धुर सां आई मोलाई, तूं हिन सां आई कोन सां आई, तूं ज़ालमन सां आई चए पंहिंजो या पंहिंजो हुन सां आई चङाई वारनि सां आई. الذين امنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم, وہ جيڪي ایمان وارا ۽ عمل صالح ڪرڻ وارا اهي گھٽ هوندا آهن. پو گھٽ هوندا آهن آن انن وجا آيا يا نه آيا, سب کو ماڻھو جيڪو آن تو موت پر اسان تا جڙا ماڻھو جيڪي اسين بايو ته بس صحيح آن ته هر ڳالهه ۾ صحيح آيا, هو جيڪو ٻيو آهي مجهو يار, هو جيڪو مجهو ڀاءُ, جيڪو فلاڻو جيڪو اهو سڀ غلط آهي, سڀ سڄي دنيا غلط آهي, آن بس صحيح آهيان, بس سڀ کو ماڻھو ائين ٿو سمجھي. پر هاڻي هي چئي ٿو قليل ما هم, گھٽ آهن دنيا مجھ اللہ تعالیٰ جو داؤد نبی پاک چ فرمائے تو گھٹ آن آؤں گھٹ مجھے آیا کہ ود میں آیا کسی کسرت وار مجھے اللہ صلی اللہ سیدہ وزن داؤد. ہاں داؤد علیہ السلام سوچ میں اچ گال میں اچھی ہوئی دل میں اچھی ہوئی فکر کہیں کنجیکچر کہیں زن سوچیں چیں دل میں انما فتنا جی ولے ही त मुंहिंजो इम्तिहान पियो हले, हीअ त हीअ त केरु किथां आया, हीअ त ख़बर ई कोन्हे, हीअ त मुंहिंजो इम्तिहान आहे, हीअ त का ॿी ॻाल्हि कान्हे का, हीअ मुंहिंजो इम्तिहान आहे, अलाह ताला मूंखां बि इम्तिहान वठे. वज़न दाऊद अन मां फतन ना हो त खे फकाउंसि फतन न फकाउंसि फितनो कयो वियो आहे, इम्तिहान वरितो वियो आहे, फस्ताफ़र रब हू पोइ पंहिंजे रब खां इस्तफ़ार कयई, मफ़रत घुरियई, फस्ताफ़र रब हू वर राखे अम अनाब, पोइ किरी पियो रुखू मंझि सजदे मञा रुकू ऐं सजदो, मतिलबु त कनि क़ौमूं के क़ौमूं रुखू कंदियूं, के क़ौमूं सजदो कंदियूं, मतिलबु त अहिड़े नमूने सां राखे आहिनि खर राखे आहिनि, हिते सजदे जे माना में आहे त सजदो कीअं सजदो कयईं, पोइ हाणे हुन सजदो कयो, पोइ हाणे हीउ सजदो असां ते आहे या न आहे, हिते मतिलबु त थोरो इख़्तिलाफ़ु आहे कनि आलिमनि जो, के चवनि था त हीउ सजदो जेको आहे सो शुक्र जो आहे, पंहिंजे अलाह ताला जो हुकुम कोन हो, हू पाण शुक्र जे लिहाज़ खां या पंहिंजे मग़फ़िरत घुरण जे लाइ हुन सजदो कयो, इन करे इमाम शाफ़ई वारा ऐं ॿिया माण्हू चवनि था त इहो शुक्र जो सजदो आहे, इहो असां ते लाज़म अलाह जो हुकुम न आहे, ॿियनि हंधनि ते अलाह ताला चए थो हुकुम थो करे त इहो सजदो करियो, पर इन सेंस में, पर पोइ हज़रत इमाम अबू हनीफ़ा असांजो इमाम जेको आहे उहो फ़रमायो थो त हीउ सजदो हज़रत दाऊद अलाम ते आहे, असां ते बि आहे, मतिलबु त इहो सजदो जेको आहे सो लाज़िम आहे, हाणे इन सेंस में असां सजदो कंदासीं को घटि कोन थी वेंदासीं, अलाह असां सुस कोन, मतिलबु जा बदन असांजो ॾही कोन पवंदो, अलहमदिल्ला जेकॾहिं आहे सजदो ठीकु आहे, सजदो कंदासीं सवाबु त मिलंदो कुझु न कुझु, अलाह ताला चङाई क़बूल कंदो, वमिन मिसकू वमिन मिसकाल ज़रतिन शर वमिन मिसकाल ज़रतिन ख़ैर वमल मिसकाल ज़रतिन शर, त जेको ज़रड़ो बि अमल जो करे थो माण्हू चङाई जो त उहो ॾिसंदो हुते, त हाणे असां जेकॾहिं सजदो कंदासीं त उहो ॾिसंदासीं, त इन सेंस में जेकॾहिं करियूं त भलो कमु आहे, हर पोइ हथु अलाह वठी न सही मूं ते कोन्हे, आऊं कोन थो करियां, ॿिया वरी उहे ॿिया जेके सजदा आहिनि उन्हनि जे मुतलिक़ पुछंदा आहिनि भला पोइ सजदो करणु लाज़मी आहे, ईअं करियूं या न करियूं, सजदो करियूं या करियूं, भई जॾहिं अलाह ताला हुकुम करे वस्जुद वख़्तारिब, सजदो करई वेझो थी मूंखे, त पाण उहो तूं सजदो कर, तोखे कहिड़ो हठ वॾाई आहे जो सजदो नथो करी तूं, वरी चवंदो साईं अॼु कोन थो कयां, उहो सुभाणे कंदुसि, सजदो जेको आहे सो वरी पोइ फलाणे पंज ॾींहंनि खां पोइ कंदुसि, भई तोखे सजदो हींअर क़ुर पियो पढ़ी, माना बावज़ू तूं आहीं, बावज़ू आहीं त तूं यकदमि सजदो कर, पर जेकॾहिं हाणे यादि पियो पढ़ी क़ुर मसफ़ हथ में न आहे तुंहिंजे ऐं तूं हलंदे वाट में पियो पढ़ी त पोइ त हाणे ठीकु आहे, पोइ सजदो जॾहिं कजां वज़ू करे पोइ, पर जेकॾहिं तूं सजदे में या पंहिंजे क़ुर पढ़ी पियो हथ में तुंहिंजो क़ुर आहे, तूं ॿ वज़ू आहीं, तोखे को मतिलबु त को मसइलो कोन्हे, त तूं सजदो कर, तोखे छा ला हठ वॾाई आहे जो सजदे करण खां नटाई थो टही थो, वरी पुछी थो वॾो मसाला दुनिया खां, वञो मूंखां पुछियो हिकिड़े माण्हू जे सजदो करियां न करे, सजदो करणु लाज़मी आहे, हरूभरू हरूभरू वेठा सजदा करियूं, हरी वेंदा जा पुटु, पर जे सजदो हरूभरू वेठो त मुस्लमान सदाई पाण छा ला भई अलाह जो हुकुम आहे त स्वस्थ वक़्तु अला भई इहा ॿिया बि सजदा जेके आहिनि चोॾहं पंद्रहं सजदा जेका आहिनि, ॿियो हाणे हीअ अलाह मुसलियल, हाणे अॻिते था हलूं, पोइ हुन सजदो कयो पंहिंजे अलाह ताला खां मग़फ़िरत घुरियई, अलाह ताला हुनखे फ़गफ़र न हलूं फसला, पोइ चवंदा अलाह ताला फरमायो त असां हुनखे बख़्श कयोसीं, जेका बि ॻाल्हि हुई, हाणे ॻाल्हि कहिड़ी हुई, वग़फ़र न लहू ज़ालिख, इहा इन उन मज़ा असां हुनखे मग़फ़िरत कईसीं, पोइ हाणे उहो इन लहू इन न ज़ुल्फ़ा व हुस्न बाबू, असां वटि वेझो मुक़रबनि मज़ा हो ऐं सुहिणो माग हो हुनजो, मतिलबु असां वटि ॼण हुस्न महाब यादा हू, हाणे हीअ आयत ईंदी जेका हुकम जी, पर हाणे हिते असां थोरो माना ॿुधाए वञूं त इहो वाक़ियो कीअं हुयो, जो हाणे हीअ मतिलबु त हज़रत दाऊद अलाम को वेठो को पढ़ियईं पिए तौरा थी अचा पंहिंजे महराब में ॾींहं जे ॾींहं जो वरी उथियो वरी छा त कंहिं औरत ते नज़र पियसि पंहिंजो मथे वियो वञे हुन ते माड़ी ते पखी को आयो या हुनजे पोयां को आहे पियो या अहिड़े क़िस्म जहिड़ी बि ॻाल्हि कजे, पोइ ॾिठई कंहिं औरत खे अच्छा, पोइ वरी हुन औरत सां वरी पोइ शादी कयईं, मुंहिंजो कंहिं वक़्तु कोड़ो आयो उहा औरत मतिलबु पोइ उन वक़्तु बैद जो वक़्तु हुन सां शादी कयईं त वक़्तु उहो बेवद थी वई, जो हुनजो मुड़ुसु जेको उरिया उरिया नालो हुनजो उरिया उहो मारिजी वियो जंग में वियल हो सो मारिजी वियो हुयो, हाणे हिननि जेके आहिनि ॻाल्हियूं ठाहियूं जेके बनी साहिल उबतियूं सुबतियूं ॻाल्हियूं पोइ विझंदा आहिनि क़ुर मज़ा, हाणे इन करे पोइ पंहिंजे तौरात में विझंदा आहिनि, पंहिंजे ॿियनि बंजील किताबनि में विझी छॾींदा आहिनि, पोइ चवंदो हुन हीअं थियो, पोइ वरी हीअं थियो, पोइ वरी हीअं थियो, पोइ वरी सॼी कहाणी हिकिड़ी अजीब घड़ींदा आहिनि। पर इन करे हुन कहाणी में जेके ॿियूं ॻाल्हियूं आहिनि से मतिलबु त हिकिड़ियूं ग़लति क़िस्म जूं, हू बराबरि उरिया जी ज़ाल ई उरिया जेको बराबरि जंग में वियो, जंग में हाणे बादशाह सलामत हुनखे वेठो ऐं बचाईंदो त कोन कंहिं वक़्तु, जंग में हू खटे थो, हाराए थो, मतिलबु ईअं कोन्हे हज़रत जाफ़र रज़ी अला ताला अनो या ज़ैद बिन हारिस या फलाण उसामा जंग में विया जेके मारिजी विया हलिया, मतिलबु त हज़रत हमज़ो जेको आहे मारिजी वियो, इहो कोन थो हज़रत पाक सलाह सां इन खे मोकिलियो अहिड़े हंधि जो वञी मारजनि, अहिड़ी को तोहमत हणनि पोइ नबीअनि ते। त इहो हज़रत अली जो कौल आहे त जेको तोहमत थो हणे हीअ की नबी पाक दाऊद अल इस्लाम ते, त उनखे 180 दुरा, 160 दुरा लॻणु खपनि, छो जो जेको तोहमत ग़लति थो लॻाए उन ते 80 दुरा आहिनि, पर जेको नबी ते दुरा, नबी ते तोहमत लॻाईंदो त उनखे 180 यानी ॿीणा दुरा लॻंदा। त जेको हज़रत अली रज़ी अलाह ताला अन्हु जो इहो कौल आहे त जेको हज़रत दाऊद अल इस्लाम ते या तोहमत लॻाए थो, तहमत हुन माराई हो या हुन अॻु में मतिलबु शादी खां ज़राकारी कई या फलां छा छा छा थियो, मतिलबु इहे तोहमतूं आहिनि ॿई, ऐं ॿई त तोहमतूं ग़लति आहिनि। जेको तोहमत ते लॻाईंदो त उन उनखे 160 दुरा लॻंदा, लॻणु खपनि। छो अहिड़ी क़िस्म अहिड़ी साॻी जेका पंहिंजो दावा कंदा हज़रत यूसुफ़ अलाम जे मुतलिक़ जेको हज़रत ज़ुलैखा अलाम सां, त मतिलबु त जॾहिं तव्हां अहिड़ी क़िस्म जी ख़राबु ॻाल्हि नबीअनि जे मुतलिक़ अलाह ताला नबीअनि खे बचाए थो, सूरत यूसुफ़ में अलाह ताला फ़रमायो त असां हुनखे बचायो जो असांजो मुख़लिस बानू हुयो, इहे त नबी दाऊद अलाम मुख़लिस बानू हुओ अलाह ताला जो, हुन ते मतिलबु इहा अहिड़ी ॻाल्हि ठहे कोन थी। हाणे हिन करे हिते असीं पंहिंजो वक़फ़ करियूं था इनशा अलाह आमिन। अलाह मफ़लना वरहमना वरज़ना वाफ़ज़ना वहदना अला सरात मुस्तक़ीम सरात अलज़ीन अनअमत अलैहिम ग़ैर अल-मग़ज़ूब अलैहिम वलद-दाल्लीन आमीन। रब्बना वतक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंत समीउल अलीम वतुब अलैना इन्नका अंत तव्वाबुर रहीम हस्बी अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवा अलैहि तवक्कलतु रब्बुल अर्शिल अज़ीम।